Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. PiS chce specjalnej ustawy do zbadania katastrofy smoleńskiej. Poparcia w Sejmie brak, a szef SLD mówi krótko. To jest tragiczny, ale tylko wypadek lotniczy. Tylko w Warszawie i tylko dziś odwołano 42 loty Lufthansa. Strajk pilotów tej linii potrwa do piątku. Dziecko, które czyta, to jest dziecko, które ma dużo większą wyobraźnię. W tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość nie ma co liczyć na poparcie w Sejmie. Jarosław Kaczyński uważa, że do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej potrzebna jest specjalna ustawa. Dlaczego? Bo jak tłumaczy prezes PiS-u, jest wiele zastrzeżeń do prowadzonego śledztwa i działań polskiego wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. O komentarze pytała w Sejmie Iwona Szczęsna. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie jest wiele mankamentów i pominiętych wątków, dlatego konieczne są nadzwyczajne metody. Bo sprawa jest całkowicie porównywalna z atakiem w Nowym Jorku i zresztą także w Waszyngtonie, o czym się rzadziej mówi. Lider SLD Leszek Miller uważa, że podobieństw nie ma. Nie sądzę, aby można było uznać tragedię pod Smoleńskiem za akt terrorystyczny. To jest tragiczny, ale tylko wypadek lotniczy. Rzecznik Twojego ruchu Andrzej Rozenek pomysł specjalnej ustawy tłumaczy kampanią wyborczą. I wraca do korzeni, wraca do katastrofy smoleńskiej. Ja rozumiem, że za chwilę zobaczymy znowu Antoniego Macierewicza na czele. Katastrofa jest badana wyjątkowo wnikliwie, a prezes PiS nie jest ekspertem. Uważa rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Badają to specjaliści i wszystkie sugestie Kaczyńskiego krok po kroku są wykluczane. Zdaniem prezesa PiS raporty MAK i komisji Millera mają wartość zera, podobnie jak ekspertyzy mówiące o tym, że w Smoleńsku nie było wybuchu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Piloci strajkują, pasażerowie mają problemy. Teraz w serwisie wracamy do protestu w Lufthansie, który spowodował duże utrudnienia w całej Europie. Akcja rozpoczęła się wczoraj, a zakończy pojutrze. Aleksander Przaniak sprawdzał, jak skutki protestu odczuwane są w Polsce. Strajk w Lufthansie mocno pokrzyżował plany wielu pasażerom. W Krakowie anulowano 38 rejsów, w tym jeden sobotni. Mimo że strajk kończy się 4 kwietnia, to także 5 kwietnia w sobotę poranny rejs do Monachium nie odbędzie się. Tłumaczy rzeczniczka krakowskiego portu Urszula Podroza. W Katowicach Lufthansa odwołała kilka rejsów. W Gdańsku nie odbył się dotychczas jeden. Natomiast rekordzistą jest warszawski port Chopina. Tu do skutku nie doszły 42 rejsy, głównie do Frankfurtu i Monachium. Pasażerowie, którzy jeszcze nie skontaktowali się z przewoźnikiem, powinni zrobić to jak najszybciej. I ustalić, czy da się przebukować te bilety na inne terminy, żeby bez potrzeby nie przyjeżdżać na lotnisko. Mówi rzecznik warszawskiego lotniska Chopina Przemysław Przybylski. Pasażerowie swoje kłopoty zawdzięczają pilotom Lufthansa, którzy domagają się wyższych wynagrodzeń i pozostawienia możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Literatura ma zasadniczy wpływ na rozwój dzieci, zapewniają specjaliści w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. Z jednej strony dziecko, które czyta, to jest dziecko, które ma dużo większą wyobraźnię. Z drugiej strony zna dużo więcej słów, w związku z tym łatwiej mu się jest porozumieć. Łatwiej jest mu się też prezentować po prostu, bo często dzieci, które potrafią mówić, są dziećmi śmielszymi. Zapewniała pisarka Dorota Koman. Psycholog dziecięcy Monika Perkowska przekonuje z kolei, że i wspólne czytanie i uczenie dzieci czytania samodzielnego wpływa nie tylko na ich sferę emocjonalną. Zauważalne jest to, że dzieci czytające w domu, u których jest też ten nawyk, które dostają taki posag intelektualny, jakim jest czytanie książek z domu, one dużo lepiej się rozwijają poznawczo, dużo lepiej radzą sobie, jeśli chodzi o procesy myślowe, niż inni. A według autorki książek edukacyjnych dla dzieci, Lidii Bajkowskiej, lektury są najbardziej uniwersalnymi zabawkami. Zabawki się oddaje, wyrzuca, jak są zepsute, a książki zostają. Książki są w domach i to nie jest prawda, że czytelnictwo upada. Zależy w jakich środowiskach. U ludzi kulturalnych oni czytają dzieciom książki. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony jest na całym świecie od 1967 roku. Dokładna data, 2 kwietnia, jest datą nieprzypadkową, bo to rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena. Amerykanie mogą wspierać jeszcze większymi sumami tych, którzy ubiegają się na przykład o fotel prezydencki. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych zniósł ograniczenie wysokości wyborczych dotacji. Nie wszystkim się to podoba. Dlaczego? Wytłumaczy Marek Wałkuski. Według dotychczasowego prawa wysokość wydatków pojedynczej osoby na wsparcie kandydatów w wyborach była ograniczona do 123 tysięcy dolarów na 2 lata. Limit ten został wprowadzony po aferze Watergate. Chodziło o ograniczenie wpływu pieniędzy na przebieg i wyniki wyborów. Dziś Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 5 do 4 uznał jednak, że limit dotacji narusza konstytucyjną zasadę wolności wypowiedzi, w tym przypadku poprzez wspieranie kandydatów partii politycznych. Przeciwnicy tej decyzji podkreślają jednak, że brak limitu wysokości dotacji dla kandydatów oraz partii politycznych stanowi zagrożenie dla demokracji, ponieważ daje bogatym większy wpływ na wyniki wyborów. Mimo zniesienia przez Sąd Najwyższy łącznego limitu dotacji w kampanii wyborczej, utrzymane zostało ograniczenie kwoty, jaką można przekazać pojedynczemu kandydatowi. Wynosi ona nadal 2600 dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Się wybrali. No może sport zapowiesz. W studiu Adam Malecki. Dziękuję bardzo. O 20.45 rozpoczną się kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, a Real Madryt podejmie Borussię Dortmund. W meczu na Santiago Bernabeu nie zagra niestety Robert Lewandowski, który uzbierał za dużo żółtych kartek i musi teraz pauzować. Piłkarzy Borussii czeka bardzo ciężkie zadanie. To będzie zupełnie inny mecz niż ten w zeszłym roku w półfinałowej batalii. W ubiegłorocznym półfinale Ligi Mistrzów Borussia rozbiła Real, wygrywając 4-1, a bohaterem spotkania został Robert Lewandowski, który zdobył wszystkie 4 bramki dla Dortmundu. Ale w dzisiejszym meczu to Real jest faworytem, przyznają to sami piłkarze Borussii. Niemiecki klub od miesięcy zmaga się z plagą kontuzji. Poza tym nie będzie mógł skorzystać z Lewandowskiego, który pauzuje za kartki. Oznacza to, że ze składu, który przed rokiem zdeklasował Real, zostało raptem 4 piłkarzy. Oczywiście damy z siebie wszystko, ale nie będzie katastrofy, jeśli przegramy, mówił na przedmeczowej konferencji trener Jurgen Klopp. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niemniej ciekawie zapowiada się spotkanie w Paryżu. Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea Londyn. Co o tym meczu piszą media na Wyspach? Angielskie media są dość ostrożne. Przypominają, że PSG nie przegrało od 13 spotkań. Laurent Blanc stworzył jedną z najbardziej ekscytujących drużyn w Europie, ostrzega The Independent. No i jest jeszcze ten nieobliczalny Zlatan Ibrahimowicz, który dobrze zna triki Mourinho, bo przecież panowie pracowali razem jeszcze w Interze. To będzie dla nas dobry test. Nie mamy nic do stracenia. Zagramy swoją piłkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oby tak dobrze jak dotychczas. Nasza współpraca układała się fenomenalnie, a że niektórzy mówią, że Ibra ma trudny charakter, cóż, dla mnie trudny charakter mają ci gracze, którzy nie chcą tak jak on walczyć, pracować nad sobą i być najlepszymi. Dodawał trener José Mourinho, a angielscy bukmacherzy w roli faworyta i tak widzą The Blues. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kibice Justyny Kowalczyk odetchnęli. Królowa sportów motorowych, zimowych, zapowiedziała, że nie zamierza kończyć kariery. Po igrzyskach w Soczi najlepsza polska biegaczka nie była pewna co do tego, czy w następnym roku będzie kontynuować bieganie. Zdecydowała, że będzie, ale zmienią się trochę priorytety. Kowalczyk ma zamiar zrezygnować z walki o Puchar Świata i skupić się na najważniejszej imprezie sezonu, czyli Mistrzostwach Świata, a w związku z tym przygotowanie rozpocznie 3 miesiące później. 1 sierpnia w Nowej Zelandii. Być może okaże się, że te 3 miesiące innego treningu, bo to nie jest tak, że ja nie będę trenować, tylko innego treningu, zrobią, że będę lepiej się czuła, będę nawet lepszą zawodniczką. Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym odbędą się w 2015 roku w szwedzkim Falun. To zielona herbata była? Tak, w głowie mam Kubicę, dlatego... Wieczorem i w nocy przelotne opady na zachodzie, nad morzem i na Mazowszu. Poza tym w miarę pogodnie, ale chłodno, gdzie niegdzie zimno. Na Podlasiu minus 4 stopnie, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku plus 6. Jutro pogodnie, ale przelotnie padać może na Kujawach, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Temperatura jutro od 8 stopni w Gdańsku do 18 w Krakowie i do 20 we Wrocławiu, czyli duża różnica. I to tyle. Trójka. Program trzeci. 9 minut po 19. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Adam Malecki. Dziękujemy bardzo. Robert Kantaj, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. A jeszcze nie skończyłem. Jeszcze 21, 23 i 7, 8, 9. Polecam, będzie wesoło. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. A u nas będzie gorąco, bo za chwilę headliner, czyli główna gwiazda festiwalu Opener. No i mamy też kilka niespodzianek muzycznych, w tym premierę nowego singla Drekotów. Drekoty. Tak, myślałam właśnie, że tak będziecie kiwać głowami. Drekoty. Kojarzy mi się z bohaterem... Sportów motorowych. Z blekotą mi się kojarzy.

To nagranie nosi tytuł The Lottery, zespół The Afghan Weeks, nagranie z ich nowej płyty. No i to jest właśnie taki moment, który też można byłoby nazwać loterią, gra losowa. Jest jeden człowiek, który wie i wielu ludzi, którzy domyślają się. Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu. Dobry wieczór, już jasność zapanowała po zmianie czasu. W takim razie, no niedługo będzie tak, że po zakończeniu programu jeszcze będzie jasno, to ale prawda. Nie wiem, czy rzucałeś okiem, jak w sieci typowane jest dzisiejsze ogłoszenie festiwalu Open Air. Dajesz mi albo The Rolling Stones i nam oczywiście, albo Stevie'ego Wondera, albo co najmniej Drake'a. To rozumiem, że to pierwsze rozumiem. Drugi i trzeci typ wynika z tego, że dzisiaj to ogłosił festiwal Roskilde. No. Wolałabyś Drake'a czy Stevie Wondera? Myślałam o tym i oczywiście odpowiedź jest oczywista, że wolałabym Drake'a ze względu na sympatię, ale z drugiej strony ja nie przeżyłam koncertu Stevie'ego Wondera, a ci, którzy go wspominają, zawsze opowiadali no, nieprawdopodobne historie o tym wydarzeniu. Też dokonałbym takiego wyboru, ale wybór, którego poniekąd dokonałem, bo oczywiście jest to wiele zmiennych, się na to nałożyło, na to, o czym będę mógł za chwilę powiedzieć, bo to jest bardzo szczęśliwy dzień. Bardzo. Bardzo szczęśliwy dzień z kilku szóstkę, powodów. Jeżeli chodzi o loterię, tak? Trafiłem trójkę, to znaczy całkowicie autentycznie mogę teraz powiedzieć, że wiele miesięcy temu, kiedy zastanawiałem się, co zrobić i kto powinien zagrać na festiwalu na edycji 2014, czyli 10 miesięcy temu, mniej więcej jak się kończyła poprzednia edycja, bardzo udana, bardzo mocna, zastanawiałem się, co teraz, co w roku 2014. I miałem trzy nazwy. Od samego początku właściwie mogłem je teoretycznie zapisać na kartce, ale z racji tego, że nie robię... Że nie umiesz pisać. Że nie umiem pisać na kartce, to po prostu miałem to cały czas w głowie i to marzenie trochę i to pragnienie towarzyszyło mi przez te wiele miesięcy. Dwie rzeczy zostały ogłoszone, czyli The Black Keys i Pearl Jam, a dokładnie taka była kolejność, 1, 2, 3, to czy w sensie nie... To jest ta grupa. Potem były inni artyści. Tym większa radość, że dzisiaj ogłoszę dokładnie to trzecie nazwisko, tego trzeciego headlinera i to, co chciałem bardzo zrobić na tej edycji. Czyli mogę powiedzieć, że to wielkie szczęście, że mam i myślę, że mamy wielkie szczęście, bo to nie wynika tylko z tej pracy, którą cały sztab ludzi wykonuje, ale tak naprawdę też ze względu na szczęście, bo trudno w lipcu, sierpniu 2013 mieć tą wiedzę, którą mamy już teraz. Kolejna, myślę, że spektakularna wiadomość to jest to, i to nas przybliży do ogłoszenia, że to jest ogłoszenie pierwsze europejskie. Jesteśmy pierwszym festiwalem i pierwsi w Europie, którzy ogłaszają tego artystę. Czyli to nie Stevie Wonder i to nie Czyli Drake. Czyli to nie Stevie Wonder i nie Drake. Bardzo mnie to cieszy, bo to i wyróżnienie, i przyjemność, i zaszczyt. A już na samym końcu, że to jest artysta, który nam towarzyszy, ale to jest artysta genialny, wyjątkowy, wybitny i dzisiaj jak pisaliśmy o nim, to próbowaliśmy go jakoś zaszufladkować i oczywiście to się nie udało i już pewnie się domyślasz, bo taki jeden artysta jest tylko na świecie. I tym artystą, który jest naszym headlinerem i to jest pierwsze ogłoszenie europejskie, wszystkim się wydawało, że do Europy nie przyjedzie, ale jednak przyjedzie. Oczywiście Jack White. Take me down to the police. the hell is all she thinks about? No responsibility, no guilt, tomorrow's cloud of judgment. Smile on her face, she does what she damn well please. Right, and she don't care what kind of things people used to do. And she don't care that what she does has an effect on you. She's got freedom in the 21st century. Jack White na Openerze 2014. To jest informacja, z jaką przyszedł do nas Mikołaj Ziółkowski. Raz jeszcze dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. To była ta trójka w mojej głowie od przeszło roku i to się udało. Więc marzenia się spełniają. Jack White, Pearl Jam i The Black Keys na jednym festiwalu. A co więcej, jak przed chwilą o tym rozmawialiśmy, nie przez przypadek, wczoraj została ogłoszona nowa płyta Jacka White'a, która ukaże się w czerwcu. Już wczoraj w świecie muzycznym było wielkie poruszenie za sprawą tego singla, którego nie wiem, czy widziałaś. Jeszcze nie widziałam. Nie widziałaś. Singla właściwie takiej wstępnej zapowiedzi płyty. No i czekamy, bo to nawet też o tym rozmawialiśmy dzisiaj przed wyjściem, że Jack White nie nagrał złej płyty. I mam wrażenie i mam nadzieję i jestem tym głęboko podekscytowany, że to może być płyta najbliższych miesięcy. Ale poza tym, co to jest za człowiek, który może przyjechać na ten sam festiwal kilka razy i za każdym razem przyjeżdża w innej odsłonie. Z jednej strony znaczy nie ma takiego muzyka na świecie. Pewnie na świecie by się znaleźli, być może nie są ale tak znani. Na takim poziomie? Tak, być może na poziomie takiej rozpoznawalności, no ale fakt, że można przywieźć za każdym razem coś nowego, no to jest rzeczywiście A jeszcze imponujące. Co jest najbardziej fascynujące w tym koncercie, który się odbywa, do tej pory tak było i tak sądzę, że tak będzie, że Jack White gra wszystko. Czyli gra swoje płyty, gra Dead Weather, gra Recanters i gra The White Stripes. Zresztą tak na przykład na Lollapaloozie w zeszłym roku tak wyglądało i tak wyglądała cała setlista, więc jestem głęboko przekonany, że tak się też będzie działo na Openerze i na dodatek z materiałem, który się pojawi w czerwcu, nowa płyta, druga płyta solowa Jacka White'a. Wybitna i wyjątkowa postać, a przede wszystkim fantastyczny człowiek, który przyjeżdża na Openera. I jeszcze mamy tę przyjemność, że do tej pory nie jest ogłoszony żaden koncert w Europie. Będzie tych koncertów mało, właściwie tylko kilka. I na Roskilde nie gra. I na Roskilde nie gra. Tak samo jak The Black Keys zresztą. Czyli dwie nowe płyty naszych dwóch headlinerów, ponieważ jak wiemy w maju płyta The Black Keys, w czerwcu płyta Jacka White'a. Nowy singiel The Black Keys także już jest dostępny, można go w każdym momencie odsłuchać w internecie od 2 do 5 lipca 2014 roku, festiwal Opener, także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka na miary, na wszystko, co o festiwalu można znaleźć w sieci. To dokładnie. Co? Czym się żegnamy? Żegnamy się jeszcze jednym utworem Jacka White'a i zapowiedzią naszego spotkania w najbliższym czasie. Powoli finiszujemy. Już cała duża grupa artystów, których mamy, nie będę ich czytał, bo już można sobie znaleźć wszystkich, o których mówimy od kilku miesięcy. Ja

zespół Wild Beasts ze swojej najnowszej płyty Present Tense za nami, ale tak naprawdę przed nami, bo dopiero latem przyjeżdżają do Polski na koncert festiwalowy. Teraz przed nami spotkanie z piosenką, która właśnie za kilka sekund będzie miała swoją premierę. To nowy singiel polskiego zespołu Drekoty. Dziewczęca grupa, która jest znana smakoszą muzyki alternatywnej. Grupa ostatnio przeszła pewne zmiany w składzie, ale nie jest to istotne. Istotne jest w tym momencie to, jak brzmi ten nowy singiel. Zatytułowany jest Spokój. Uchorusz mnie, chociaż duża jestem już. Jeszcze duża jestem już, jeszcze raz ostatnim w górę, w dół. Nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę. Jeszcze raz ostatni, w prawo, w lewo. Nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę. Drekoty. Debiutancka płyta tej grupy ukazała się w roku 2012, a na jesieni tego roku ma się ukazać płyta numer 2. Rzeczywiście zmiany w składzie. Ola Rzepka cały czas na pokładzie. Przepraszam za rymowanie. Natalia Pikuła i Izolda Sorensen to obecnie skład Drekotów, a Ola powiedziała, a właściwie ja to przeczytałam, więc ona powiedziała, ktoś zapisał, że ta piosenka powstała prawie rok temu. I dopiero podczas jej niedawnego rejestrowania, nagrywania dotarło do nas jej zupełnie nowe, dosłowne znaczenie. Nie czekam na wojnę. Taki między innymi tekst w nagraniu Spokój. Drekotów się pojawia. To jest nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym, zatem to nagranie powraca jutro po godzinie 19. A wiosna, szczerze mówiąc, jeżeli miałabym typować polskie przeboje, upływać będzie pod znakiem tego nagrania. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Walkę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek i nagranie zatytułowane Syreny, które ukrywa się pod numerem 8 na jego solowej płycie. Płyta Składam się z ciągłych powtórzeń, to nasza płyta tygodnia w ciągu dnia w Trójce, więc trzeba nasłuchiwać, jeżeli ktoś się lubi, albo jeżeli ma naturalną postawę, czyli otwartość na nowe propozycje. Można wygrać ten album, a oczywiście premiera nadchodzi i koncerty, bo już w internecie można znaleźć daty koncertów promujących ten album. No i co? To jest piosenka, która moim zdaniem wpada w ucho i ma wszelkie cechy przeboju radiowego. Jeżeli w ogóle cokolwiek wiem na ten temat, polski tekst, który wpada w ucho, jak i sama melodia, a jednocześnie jest to piosenka bardzo dobrze wyprodukowana. Po godzinie 20:00 jeszcze jeden utwór z tego albumu, mój ulubiony. Ale to po 20:00. Teraz przed nami płyta Pustek, płyta, która już można, którą można sprawdzać podczas występów na żywo. I tu przypominam, że występ Pustek w Warszawie już jutro w Och Teatrze. Są jeszcze zaproszenia. Trzeba zrezygnować ze słuchania radia, niestety. I o 19:30 w Och Teatrze się stawić. No ale jeżeli ktoś to zrobi, to będzie mógł na żywo posłuchać Safari. Na pewno pojawi się podczas koncertu ten utwór. Od czego zacząć, kiedy zgraja złód wpycha się do ust, wpycha się do ust. Co to za słowa, co zwalają z nóg? Chciałabym tak móc, chciałabym tak móc. Naucz mnie czytać twoich oczu stal. Cisza toczy wrzask, cisza toczy wrzask. mózg, spokojny oddech oraz ciepło stóp ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu. Jakie to trudne zawsze iść pod prąd. Coraz głębiej w dno, coraz głębiej w dno. Czemu mnie pytasz o to, co już wiesz? Szumi w żyłach krew, szumi w żyłach krew. Co to za słowo? Uwielbiam to nagranie. Nie tu, z najnowszej płyty Pustek, a Pustki w trasie koncertowej promującej album. Agnieszka Obszańska, jak zawsze, trzyma rękę na pulsie. Dziś dotkniemy pewnego świata, który na co dzień jest dla nas zamknięty. Zresztą w większości my też jesteśmy na niego zamknięci. Pewnego świata, który jest tuż obok, a tak daleki od nas. Teren. Kultura. Porozmawiamy z fotografem Tomaszem Golą o więzieniach. Tomasz od lat podróżuje ze swoim aparatem w rozmaite strony świata. Tym razem postanowił poznać miejsca zamknięte, niedostępne, odgrodzone od codzienności murem. To wejście w zupełnie inną sytuację. Tak, całkowicie odwrotną. Ci ludzie są zamknięci w sobie. Właściwie oni szukają w takiej osobie z zewnątrz, jak ja, ujścia swoich emocji, które budują się w nich, swoich uczuć, które się w nich budują. A najczęściej miałem do czynienia z ludźmi bardziej emocjonalnymi, niż by się wydawało. Zaczęła się właśnie poszukiwaniem tematu tutaj w okolicy, który byłby mimo wszystko niedostępny. Natchnął mnie cykl fotograficzny Siergieja Wasiliewa, rosyjskiego fotografa, który swoim cyklem wytatuowanych więźniów przeszedł do historii. I właśnie właśnie ten temat mnie pchnął w stronę więzień. Więzienia mnie zresztą z drugiej strony interesowały o tyle, że zawsze ciekawiło mnie, jak ludzie w sytuacji całkowitego ograniczenia wolności radzą sobie z tym ciężarem monotonii. Ja sobie tego nie byłem w stanie, nie jestem w stanie wyobrazić. No i z tym poszedłem właśnie w te grube mury, żeby to odkryć. I tak powstał cykl fotografii Sztuka celi, portretujący więźniów, którzy tworząc chcą uciec od trudnej więziennej codzienności. Twórczość więzienna wydaje się takim pozytywnym aspektem całego tego środowiska i to wykorzystałem, żeby wejść do środka. Ogólnie chodziło mi o to, żeby poznać to życie za kratkami. Więzienna twórczość trochę to skanalizowała, pomogła mi zacząć od czegoś, żeby zrozumieć życie w szerszej skali. Przez ponad 2 lata Tomasz Gola odwiedził ze swoim aparatem 37 więzień i sportretował 107 osadzonych, którzy zajmują się więzienną twórczością. A co najczęściej tworzą więźniowie? Czasami spotykałem ludzi, którzy robili bardzo zaskakujące rzeczy. Czy to malowidła na ścianie, pokrywające całe ogromne ściany, a będące w tak szczegółowy sposób namalowane, że wyglądało jak fotografie, czy rękodzieło. Przekrój prac w więzieniach jest po prostu bardzo szeroki. Można znaleźć wszystko, od najbardziej popularnych malowania i rysowania, ponieważ dostęp do ołówków jest nieograniczony, a już z każdymi innymi narzędziami jest trochę trudniej. Także można znaleźć budujący modele statków. Pewnie nie ma na całym świecie modelu statku, który by nie miał swojej repliki stworzonej przez więźnia polskiego. No i najczęstszym motywem w polskim więzieniu jest Jan Paweł II. Portrety z serii Sztuka celi są surowe, szorstkie. Trudno nazwać je pięknymi, ale o to właśnie chodziło, by pokazać moment i miejsce, w którym tworzą więźniowie. Cały świat na paru metrach. W inny sposób nie wyobrażam sobie przedstawić tego miejsca. Chciałem też za pomocą jednego, jedynego zdjęcia przedstawić daną osobę w jego świecie, w tych czterech ścianach. Nie chciałem się rozdrabniać na parę zdjęć pokazujących szczegóły. Chciałem, żeby to było w jednym zdjęciu. To są wszystko portrety osadzonych. Oni patrzą prosto w obiektyw, są świadomi tego, świadomi mojej obecności i nierzadko właśnie są to sytuacje zaaranżowane mniej lub bardziej w mój sposób. A wystawę Sztuka celi będziemy mogli obejrzeć już 10 kwietnia, ale nie w galerii, tylko w otoczeniu, któremu cały cykl jest poświęcony. Tak, wystawa będzie zorganizowana w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów, dzięki czemu odbiorca będzie w stanie nie tylko zobaczyć zdjęcia, przeczytać o nich w opisach, bo te opisy będą też szerokie na wystawie, ale będzie mógł poczuć klimat tych zamkniętych korytarzy, ciemnych korytarzy i poczuć chrzęst zamykanej kraty za sobą, za swoimi plecami w drodze do auli, w której będzie prezentowana wystawa. Bardzo mi zależało na zabraniu odbiorcy w ten zamknięty świat. Warszawa, 10 kwietnia o godzinie 14:00. Areszt śledczy Warszawa-Mokotów. Ale gdyby ktoś chciał obejrzeć wystawę, to wcześniej musi się zapisać. Należy najpóźniej do 8 kwietnia wysłać maila z imieniem i nazwiskiem na info@sztuka-celi.pl i podać właśnie imię i nazwisko wszystkich osób, które są zainteresowane wejściem. Zapraszam. A my na stronie polskieradio.pl/trójka cały czas zapisujemy tytuły i wykonawców. Można zajrzeć. Reprezentuje nas dzisiaj zdjęcie dziewcząt z zespołu Drekoty. Mam ambitny plan. Do 20 jeszcze 3 nagrania. Oh,